reka tekla, tekla reka Lepenica. Tekla reka tekla, tekla reka Lepenica. Posred grada, posred grada Kragujevca. Posred grada, posred grada Kragujevca. Rada tu mi rada platno beli, tu mi rada, tu mi rada platno beli. Platno beli, platno, platno beli u men gledi, platno beli, platno, platno beli u men gledi. Ne stoj, ne stoj rado, ne gledaj me. Ne stoj rado, ne stoj, ne stoj rado, ne gledaj me. Odneće ti, odne, odneće ti voda platno. Odneće ti, odne, odneće ti voda platno. Neka nosi odnela ga, neka nosi, neka, neka nosi odnela ga. Iza tkaće, iza, iza tkaće rada drugo, iza tkaće, iza, iza tkaće rada drugo.